एक तू ही इग्नोर कर दी, बाकी कुड़ियां मुझ पे मर दी। मैं तो गबरू जवा सोनी है, अख मेरे संग क्यों नहीं लड़ दी। एक तू ही इग्नोर कर दी, बाकी कुड़ियां मुझ पे मर दी। मैं तो गबरू जवा सोनी है, अख मेरे संग क्यों नहीं लड़दी। आ जाना फरारी में एक बार, मैं तो हूं तैयारी में। मेरे यार होगा जब सनसेट, तब मैं तुझसे करूंगा प्यार सौ बार। आ जाना फरारी में एक बार, मैं तो हूं तैयारी में। मेरे यार होगा जब सनसेट, तब मैं तुझसे करूंगा प्यार सौ बार। जब सनसेट, तब मैं तुझसे करूंगा प्यार सौ